Guten Tag. Hallo, guten Tag. Mein Name ist Ekrem Özbalı. Ich bin auf dieser Station als Assistenzarzt tätig. Ich würde gerne mit Ihnen ein Aufnahmegespräch durchführen. Alles in Ordnung? Ja, Herr Doktor, bitte. Wenn Sie etwas nicht verstanden oder Fragen haben, bitte lassen Sie mich bitte es wissen. Okay. Alles gut. Ich brauche ein paar persönliche Daten, dann können wir weiterfahren. Aber Herr Doktor, ich habe schon meine Versicherungskarte gegeben. Ja, ich weiß, aber das ist sehr wichtig für uns, damit wir sie nicht anderen Patienten verwechseln. Ja, gibt es so viele gleiche Namen, wie Sie Oh, wissen. okay, Herr Doktor, klar. Also, Bitte. und, wie heißen Sie? Ich heiße Florian Willems. Willems, Herr Doktor. Könnten Sie bitte Ja. Vorname und Nachname, ja, langsam buchstabieren, bitte. Ja, bitte. Okay. F L O R I I wie Ida A Ja. Und am Ende N. F Mein mit F, nicht V. Florian. Ja. Ja. Mein Nachname buchstabiert sich wie Ja. W wie I Doppel L Ja. M M wie Martha und S am Ende wie Samuel. Alles klar, vielen Dank. Und wie alt sind Sie, Herr Wilms? Ja, Herr Doktor, ich bin 42 Jahre alt. Wann sind Sie genau geboren? Am 2.2.82. 82. Wie viel wiegen Sie, Herr Wims? Ja, ich wiege 94. 5 Kilo. 94,5. 90,5 Kilo. Und wie groß sind Sie? Ich bin 1,87 Meter groß. Herr Wims, was tut es uns? Wie kann ich Ihnen helfen? Also, es ist doch offensichtlich, dass ich ein Problem habe, Herr Doktor. Seit ungefähr einer halben Stunde habe ich plötzlich starke Brustschmerzen. Hier, Herr Doktor. Ja, Es halbe fühlt Stunde. sich an wie ein Messer und es sticht bis in den Hals, Herr Doktor. Was habe ich denn? Ja, das kann ich jetzt nicht genau sagen, aber sollen wir noch ein paar springen darüber springen? Okay, ja, aber es ist schon schlimm, Herr Doktor. Sie haben schon gesagt, diese Schmerzen vor halbe Stunde angefangen. Ja, und seitdem habe ich schon Plötzlich oder langsam plötzlich, angefangen? ja, Plötzlich. plötzlich. Plötzlich angefangen. Ja, seit ungefähr einer halben Stunde, ich war im Büro, Ja. ganz in Ruhe, Herr Doktor. Aber plötzlich ging es los, ja. In Ruhe. Ja. Die Schmerzen begonnen. Haben Sie jetzt Schmerzen? Ja, aber besser. Besser. Wie stark sind die Schmerzen auf einer Schmerzskala? 0 ist kein Schmerzen und 10 sehr, sehr starke Schmerzen. Ja, am Anfang vielleicht 8 von 10. Im Moment ist, wie gesagt, es etwas besser. Vielleicht 4 bis 5. Aber ganz weg ist es Eben nicht. Ja, bis 5. Alles gut. Herr Wims, Ja, Doktor. da jetzt ein Verdacht, Notfallverdacht besteht, Oh. ich muss jetzt Aufnahmegespräch unterbrechen, dann ein paar Untersuchungen durchführen. Auf jeden Fall ein Elektrokardiogramm und ein paar Blutuntersuchungen durchführen, dann können wir weiterführen. Okay, Alles Doktor. gut? Alles Okay. in Ordnung für Sie? Ja, ich habe keine andere Alternative, Herr Doktor. Ich habe Schmerzen und Sie sind Arzt. Ja, alles gut. Wie fühlen Sie sich jetzt? Können wir weiterführen? Ja, natürlich, Herr Doktor. Wie Ja, gesagt, ja, habe ich keine andere Alternative, keine andere Chance. Ja, bitte. Bitte machen Sie weiter. ja. Herr Lund, ich würde gerne fragen, vorher haben Sie ähnliche Beschwerden, oder? Ja, ähnliche Beschwerden hatte ich schon letztes Jahr 2 bis 3 Mal, vor allem im Sommer und vor etwa 2 Monaten. Im Sommer Ja, genau. vor 3 Monaten, Ja, ja. vor 2 Monaten. Damals haben sie nur bei Belastung aufgetreten, zum Beispiel beim Treppensteigen, und es hat oder sie haben ungefähr 30 Monate gedauert. Entschuldigung, ja, Ungefähr 30, ungefähr 30 Minuten 30 Minuten, gedauert. halbe Stunde gedauert. Ja. Ich würde gerne fragen, alle Attacke waren beim Ruhe, oder? Früher war bei Belastung, aber heutige, wie gesagt, Ja, bei ich war Belastung. im Büro und im Ruhe, heutige, ja. Heute in Ruhe, aber Ja, vorher immer. vorherige Attacken waren bei Belastung, aber heutige, ja, Ja, in Ruhe, ist ja, anders. alles klar, verstehe. Und Sie haben schon gesagt, vorher haben Sie im Sommer ähnliche Beschwerden zwei oder dreimal Ja, letztens. erlebt. Und dann, wie lange dauert? Sie haben schon gesagt, circa 30 Minuten. Ja. Ja, alles gut. Okay. Gibt es noch etwas ähnliche, gleichzeitige andere Beschwerden, zum Beispiel Brustschmerz, Atemnot? Ja, Brustschmerz habe ich schon. Ja. Aber Atemnot, ja, Sie haben recht. Ich hatte auch Atemnot, ja, vor allem am Anfang. War es auch stark, aber jetzt habe ich keine Atemnot, Herr Doktor. Ja, ist Ihnen übel? Auch übel habe ich, ja. Übelkeit habe ich. Mir war auch etwas übel, ja. Ja, Aber ich musste nicht erbrechen, Herr Doktor. wie bitte? Ich musste nicht erbrechen. Ja, ohne Erbrechen. Und haben Sie Herzrasen, aktuell Kaltschweiß oder Ja, ich war plötzlich. Schwindel? Was gibt es? Ja, ich kann davon erzählen. Ich war plötzlich ganz verschwitzt, Herr Doktor. Aber der Schweiß war kalt. Kalt, ja. Ja. Haben Sie Und Angst? ja, natürlich, Herr Wovon? Doktor. Ja, aber mir wurde schwarz vor Augen. Aber ich bin nicht ohnmächtig geworden. Ja, Ja. Schmerz vor Augen. Seit wann? Ich meine, Innerhalb halbe ja, Stunde, oder? Attacke, ja. Ja. Am Anfang, besonders am Anfang dieser Attacke. Alles gut. Ja, und ja, kalt, ja, diese Beschwerden, aber jetzt fühle ich mich besser, Gott sei Dank. Ja, alles klar. Okay. Herr Wins, wie ist Ihr Appetit, Durst? Ich habe derzeit keinen Hunger mehr, Herr Doktor. Ja. Ja, bitte. Ja. Und haben Sie in der letzten Zeit ab- oder zugenommen? Ja, Herr Doktor, ich habe in den letzten 3 Jahren so 3 Kilo. Ja, so 3 Kilo zugenommen. Gehen 3 Kilo. Haben Sie geschwollene Beine bemerkt oder Nein, eigentlich nicht. Farbveränderung oder Nein. geschwollene Beine? Nein, eigentlich nicht, habe ich bemerkt, ja. Herr Wims, schlafen Sie gut? Ja, Sie haben nach Angst vor Tod gefragt. Ich kann sagen, ehrlich gesagt, ich habe nachts Angst, einfach zu sterben. Besonders nachts. Deswegen kann ich nicht gut schlafen, Herr Doktor. Ja, ich verstehe Sie sehr gut. Seit wann haben Sie diese Beschwerde, besonders Todangst? Todangst, heute ist Heute. Skitag, aber nein, seit langem Seit vielleicht. langem. Ja, seit Haben Sie Sommer, Schlafstörungen? ja, seit einem Jahr vielleicht Schlafstörungen. Ja, ich meine über das Schlafstörungen. Wegen dieser Todangst kann ich nicht gut schlafen, Herr Ja, Doktor. ich verstehe. Ja. Sie haben Schlafstörung wegen Todangst. Und haben Ich bin Sie. nicht so alt, aber das ist interessant. Ich Ja, fühle ich mich, verstehe. ja, wie Ich ich verstehe. 100 Jahre alt bin. Ja, ich Interessant. verstehe Sie sehr gut. Machen Sie sich bitte keine Sorge. Und haben Sie noch Problem beim Stuhlgang oder Wasserlassen? Nein, Nein. das habe ich nie bemerkt, nicht bemerkt, ja, Doktor. Ist sehr wichtig, aber beim Wasserlassen. Gibt es noch Änderungen? Das habe ich nicht Nein. bemerkt. Ja, fühlen Sie sich fiebrig aktuell? Aktuell nicht. Okay. Herr Wilms, haben Sie noch weitere chronische Erkrankungen? Was heißt chronisch, Herr Doktor? Dauerhaftige. Ah, Vielleicht dauerhaftige. Bluthochdruck oder sogar Krankheit oder Bronchitis zum Beispiel. Ja, kann sein, ja, habe ich Bronchitis, ja, Doktor. Und ich Bronchitis. wusste immer. Seit wann haben Sie die Bronchitis? Seit 5 Jahren, ich denke. Ich Fünf muss, Jahre. ja, ich muss immer husten wegen dieser Krankheit. Dagegen nehmen Sie ein Medikament, oder? Ja, Auswurflöser nehme ich, aber die Name ist anders. Ja, Acetylcystein, ich denke, für diese Auswurf zu lösen oder um die Auswurf zu lösen. Kennen Sie die Dosierung? Ich kenne nicht die Dosierung, Herr Doktor, aber einmal morgens nehme ich Okay, dieses alles gut, Medikament. alles gut. Ja. Kein Problem. Und noch etwas? Gibt es noch andere Medikament, Erkrankungen? Erkrankung. Nein, ich habe keine andere Medikament. Aber vor einem Jahr habe ich meinen Hausarzt besucht und er Ja. hat mir gesagt, dass ich auf meinen Cholesterinspiegel achten soll. Was machen Sie für mich, Herr Doktor? Ja, Ihrem Hausarzt würde Ihnen Aufmerksamkeit machen. Ja, Ihre Cholesterinwerte, ich dachte, Ihre Cholesterinwert ein bisschen hoch. Ja. Würde Ihnen in der letzten Zeit Überprüft oder ihre Cholesterinwert? Nein, Herr Doktor, Nee. trotzdem habe ich seitdem darauf nicht geachtet. Ja, wie Sie wissen, Cholesterinwert ist Ihre Blutfettwerte. Ich weiß jetzt nicht, aber aktuell, ich würde gerne ein paar Untersuchungen durchführen. Nach dem Blutuntersuchung kann ich etwas sagen. Oh, danke, Herr Aber Doktor. zum Ende, je nach Labor, können wir darüber sprechen wieder. Okay, danke, Herr Doktor. Alles Herr gut. Doktor, und ich weiß nicht, ob es wichtig für Sie ist, aber mit 25 Jahren hatte ich so eine Virusinfektion. Zytomegalie heißt das. Ja, meine Lymphknoten waren damals ziemlich geschwollen. Und ich wurde damals behandelt mit Hilfe von manchen Medikamenten, aber ich kann mich nicht daran erinnern. Ja. Ja. Meinen Sie Ich Zytomegalie-Virusinfektion? Ja. natürlich kann ich nicht wie Sie aussprechen, aber gerne aussprechen. Ja, Aber ja, ähnlich, alles klar. ja, ähnlich diese Virus. Vorher, seit wann? Ja, wie gesagt, mit 25 Jahren. 25 Jahre. Lebensjahren, ja, Leider habe hatte ich ich keinen diese. notiert, ja. Haben Sie aktuell eine Lymphknoten oder Nein, geschwollene das habe ich Lymphknoten? nie bemerkt. Ja, Alles nicht gut. bemerkt, ja. Okay. Herr Wilps, was haben Sie als Medikament? Nehmen Sie regelmäßig Medikamente ein? Ich nehme nur dieses Medikament, Oh, das ich haben Sie Ihnen schon schon gesagt, gesagt habe. Ja, ASS. ja. ASS. Keine andere Medikament, nur ASS. Ganz gut. Herr Wilms, Bitte. haben Sie vollständig geimpft, oder? Ja, ich bin Gegen Corona auch? gegen Corona auch. Ja. Herr Wilms, haben Sie etwas gegen Allergie? Nein, ich habe keine Allergie, Herr Doktor. Keine Allergie. Herr Wilms, rauchen Sie? Leider rauche ich, Herr Doktor. Ja, seit Jahren. Wie oft und seit wann? Herr Doktor, wegen Stress rauche ich täglich 20 Zigaretten seit 3 Jahren. Ja. Aber früher war es weniger. Für. Ja, 10 Zigaretten habe ich geraucht früher. Für halbe Schachtel, aber letzte 3 Jahre Ja, eine 20. Schachtel Ein Schachtel. Zigaretten Und pro Tag konsumiert. seitdem ich 18 Jahre alt war, rauche ich, Herr Doktor. Ja, sollen Sie mal versuchen, mit dem Rauchen aufzuhören. Ich empfehle Ihnen. Ich habe viel versucht, damit aufzuhören, aber ich konnte nicht es schaffen, Herr Doktor. Das ist sehr schwer. Aber wir können zu Ihnen eine professionelle Unterstützung bieten. Okay, lieber, ja. Dem unserem Sozialdienst. Und nach dem Gespräch könnten wir wieder darüber sprechen. Und dann trinken Sie Alkohol? Ja, Herr Doktor, ich trinke auch Alkohol und aber nicht so viel. Ein bis zwei Fläscher Bier und zwei oder drei Gläser Wein pro Woche. Pro Woche, alles gut. Besonders am Wochenende. Diese Frage bitte nehmen Sie nicht persönlich. Das ist eine ganz, ganz, ganz Routinefrage. Haben Sie schon einmal Drogen ausprobieren, oder? Nein, warum fragen Sie, Herr Doktor, danach? Wie gesagt, das ist eine Routinefrage, weil Drogen manchmal Nebenwirkungen mit bestimmten Medikamente haben können. Nein, Herr Doktor, ich habe. Deswegen, ja, Ja. deswegen sollen wir immer diese Frage stellen. Herr Doktor, ich habe keine solche Abhängigkeit, aber ich bin abhängig von Kaffee, Herr Doktor. Ich will zu viel Kaffee, ich denke. Ja, ich Mindestens auch. 4 Tassen, ja. Ja, ich auch. Ja. Aber Ja. Kaffee ist eine legale Droge, kein Problem. Oh. Ja. Und Herr Wilms, haben Sie noch in Ihrer Familie eine chronische Erkrankung? Bei der Vater oder Mutter, beim Vater oder bei der Mutter. Ja, Herr Doktor, mein Vater ist leider 50 Jahren an Herzschlag verstorben. Er hatte Bluthochdruck und grüner Star. Ehrenvater. Chronische Tag. Es tut mir leid. Ja, ich habe Angst, Ich habe auch wie jetzt. mein Vater. Herzschlag zu haben, Herr Doktor. Werde ich davon sterben? Bitte denken Sie so nicht. Ja. Ja, Herzprobleme manchmal, ja, natürlich erblich sein können, aber ja, das ist nicht Regel. Wir sollen ein paar Untersuchungen durchführen. Herr Doktor, Und ist grüner Ihre Star, Mutter? wie bitte? Entschuldigung, Sie? Ja, grüner Star. Ja, ist grüner Star erblich? Was ist das? Was ist grüner Star? Grüner Star bedeutet, ist eine innere Augendruck. Das ist auch sehr wichtiges Thema. Und es muss immer behandelt werden. Ja, okay, Herr Doktor. Und meine Mutter leidet manche Rheuma, Rheuma, ja, Rheuma. leiden an Rheuma, ja, leidet an, Gut. Entschuldigung. Ja, ich verstehe. Rheumatischer Arthritis, aber lebt noch, Gott Ja, sei Gott sei Dank. Dank lebt Alles gut, sie ja. noch, ja. Okay. Und ich habe Schwester, ist es auch wichtig für sie wichtig, ob Sie welche Krankheiten haben? Ja, haben Sie noch eine Schwester, wenn Okay, ich ich richtig kann gerne verstanden habe, erzählen. und sie Ja, leidet? ich habe eine Schwester und sie ist adipös, Herr Doktor, Adipose. Übergewicht, ja. Und Ja, Übergewicht, ja. und hat Varizen. Sind Ja. Kramvater und Ja, Entschuldigung, Grafer, ja. kennen Sie, wie viel wiegt Ich weiß Ihre nicht, Herr Doktor, Schwester? Ja, aber sie okay. ist ziemlich Übergewicht. Ja, ziemlich übergewicht. Ich verstehe. Und Herr Wims, sind Sie verheiratet? Herr Doktor. Und haben Sie Kinder? Ich habe eine Tochter. Eine Leider, Tochter. nein, ich sage nicht leider, aber ja, ich bin sehr genervt, Herr Doktor. Ich habe Probleme mit meiner Tochter, dass sie sich in der Pubertät befindet. Meine Tochter und meine Frau streiten immer. Ja, ich verstehe, das kann sein, aber Die Pubertät ist eine weitere Entwicklung. Natürlich können Sie ähnliche Probleme erleben. Wie alt Ihre Tochter? Ja, sie ist 11 Jahre alt. 11 Jahre alt. Ja, am Anfang, Ist oder ja. ja so jung. Ich verstehe Sie sehr gut. Ich habe noch eine 11 Jahre alte Tochter. Ja, Oh. natürlich, Pubertät ist ein bisschen Problem, aber wir sollen ein bisschen Zeit geben. Und was machen Sie beruflich? Herr Doktor, ich bin Speditionskaufmann. Speditionskaufmann Ja. schreiben. Spedition Kaufmanns. Wissen Sie, was ich mache oder was Speditionskaufmann bedeutet? Kaufmann. Ehrlich gesagt, ich kenne den Spedition Kaufmann. Sollen Sie mir erklären? Ja, ich plane und organisiere die Gütertransporte. Gütertransporte. Ja. Danke für die Information. Gerne, Herr Doktor. Und, Herr Wilms, ich bin nun mit meinen Fragen fertig. Haben Sie noch Fragen? Nein, Herr Doktor. Aber ich würde gerne wissen, was ich habe und was sie für mich machen müssen, ich weiß nicht. Ja, ich verstehe Sie sehr gut, dass Sie Angst haben auch. Ich habe einen Verdacht auf, wie wir sagen, Akut-Koronar-Syndrom, wie Herzanfall. Aber das ist nur eine Vermutung. Um diese Diagnose zu bestätigen, können wir ein paar Untersuchungen durchführen. Okay, Herr Doktor. Ich werde als erstes eine körperliche Untersuchung durchführen und da Blut auf das Labor abnehmen und dann wieder ein EKG, Elektrokardiogramm durchführen und dann können wir wieder darüber sprechen. Okay, Herr Doktor, Bitte ich warten warte Sie auf das Bild. hier und ich komme so schnell wie möglich zurück zu Ihnen. Okay, Herr Doktor, Mach's danke. gut. Ich warte auf Sie. Ja. Tschüss. Danke. Vielen Dank. Sie Hocam, haben burada sehr gut gemacht. ayrılırken tschüss mü diyelim, auf Wiedersehen mi diyelim, en son kapatırken nasıl gidelim? Hiçbir şey demene gerek yok. Sie Ja. warten hier auf mich und ich komme gleich. Süre falan da vermiyoruz. Sen dün Tamam. falan 30 dakika falan demiştin. Süre Evet. vermiyoruz. Ich komme Yoktur. gleich diyorsun. Sonra gidiyorsun zaten. Yani tschüss falan demeye gerek yok. Tamam. Bence gayet güzel yaptınız. Hani düne göre, dün de akut koroner sendrom vakasıydı. Ona göre çok daha sorular yapılandırılmıştı. Elinize emeğinize sağlık. Şimdi sana söyleyeceğim şeyler Ekrem abi, önce onları söyleyeyim. Kız kardeşinin kilosu falan önemli değil. Hanım sormayalım hiç yani. Anam Sorma. dedim. Oradan kopya çektiğimizi anlamasın Hayır ya, onları zaten o gereksiz uzatıyor kendisi. Çok konuştuğu için söylüyor. yani. Sen Ayrı hastayla ilişkili bir olmayan hiçbir şeyi sorma. Yok kaç kiloydu da, yok şuydu da, yok bu da. Şivestasının adipoz olmasının ya da onun ayrıntısının senin için hiçbir önemi yok. Zaten süreyle ilgili sıkıntısı oluyor insanın. Hiç evet. sorma yani, gereksiz olan bir soruyu. Mesela çoğu hastada aşıyı bile sormayabilirsin yani, süre yeterli olmuyorsa. Anladım. Rayze'yi bile sormayabilirsin süren yeterli olmuyorsa. Anladım. Hiçbirini sormadım ben. Şimdi zaten Sürem mesela yeterli olmasına rağmen sormadım. yani göğüs ağrısına raize sormaya gerek var mı? İşte yok yani. Ama Yok. normalde genel bir kapsam oluşturabilmek için hani bunları soruyoruz. Son 6 aylık sağlık durumuyla alakalı olarak sorulabilir. Ama vaktin yoksa bunlar eleyebileceğin sorular yani. Hani onu diyorum. Anladım. Sonra hastaya neyi olduğunu söylerken akut koroner sendrom demiyoruz. Her sanfa. Onu da demiyoruz. Evet. Hastaya şunu diyoruz. Yani denilebilir belki ama yani yanlış olmaz sonuçta o, ama daha onun anlayabilmesi için İhab eden Ferdaht auf eine Durchblutstörung. Ha, İğrer dur. ters gefäße. Yani sizin Adet. kalp damarlarınızda bir Evet. dolaşım bozukluğu var Evet şeklinde hocam, diyoruz. dün Çetin hocamla biz bunu konuştuk. Direkt üzerinde o kadar durduk ama şey de aklıma gelmedi yani. Duyup Durchblutstörung, İğrer ters gefäße. Gefezes de diyebilirsiniz. İrer Hers Gefeze de diyebilirsiniz. Böyle diyoruz. Sonra bir de şey reaksiyonunda ben babam bundan öldü. Ben de işte Hers infarktı mı var? Bundan ölecek miyim diye sorduğunda hemen öyle düşünmeyin. İlla öyle olmak zorunda değil demeyin. Adam zaten Hers infarktı geçiriyor şu an. Diyeceksiniz ki ona ja, ich verstehe Ihre Angst, aber Sie sind jetzt im Krankenhaus und wir werden alle notwendige Untersuchung Ya durchführen. zaten başımıza gelmiş yani Evet. Zaten önceden ona keserken de not falsitasyon falan dedin ya. O yüzden bunu. sadece onu rahatlatın. Ich verstehe Ihre Angst, aber wir werden alle notwendige Untersuchung durchführen und sofort fangen wir die Therapie an. Böyle deyin. Bu daha uygun olur. Evet, Çünkü az kesinlikle. sonra da diyeceksin ki siz de her infarkt düşünüyorum. Ha doktor az önce bana bunu dedin, şimdi böyle diyorsun der. Evet, Demez kesinlikle. de, mantıksız olur yani. Ya Tamam. kesinlikle hocam, doğru. Evet. Bunlar söyleyeceklerim. Onun dışında soruların yapılandırması bugün çok güzeldi. Yani ağrı ile ilgili genel şeyleri sordun. Eşlik eden semptomları toplu olarak, hani olabilecek semptomları toplu olarak sordun. Sadece senden ricam. Sen aslında hastanın söylediklerini not ediyorsun. Ama ona tekrar sorarken not ettiklerini dikkate almadan soruyorsun. Kaygıyla ilişkili olabilir. Mesela dedin ya, Haben Sie Bruce Schmerzen, Lymph Node. Hepsini söylüyorsun. Adam zaten Bruce Schmerzen'la gelmiş. Sen de Ya. Bruce Schmerzen'i not ettin oraya. O yüzden soru En başta soracağın not zaman, ettim. evet, Ama soru tekrar. soracağın zaman bir düşün. Bunlardan herhangi birini bana söyledi mi hasta? Çünkü bazen kendiliğinden o kadar çok şey söylüyor ki hasta. Sen klasik sorularını sorduğun zaman bu ezberden soruyor gibi düşünülür. Hastanın söyle mesela işte soracağım Bruce Schmerzen'in Lymph Node, Engegefühl, Herzrasen'i soracağım. Bunlardan hangisini bana söyledi? Ha, Bruce Schmerzen'i söyledi, Herzrasen'i söyledi. O zaman Leiden Sie unter Lymph Node, Engegefühl, böyle soracağım. Adam bana zaten kalp şivası söyledi. O zaman şöyle diyeceğim. Ha, ist Ihnen aufgefallen, dass Sie Schwindel, Müdigkeit, o da Angst haben diyeceğim. Niye? Çünkü kalp şivasını söyledi, Herzrasen'i söyledi. Hani semptomatische Aktivierung'la ilgili olan sorularda ikisini attım, geri kalanı sordum gibi. Yani bir Tamam. soru sormadan önce aklıma şunu diyeceğim. Bana Evet. bunların hangisini söyledi? Bir stop diyeceğim kendime. İlk bir gözden geçireceğim. Öyle soracağım. Tamam? Evet. Tamam. Çetin Hocam size de şunu söyleyeceğim. Ich schwitze sehr dediniz ama meine Schwitze ist kalt dediniz. Hastalar bunu genelde şöyle tarif ediyorlar. Ich schwitze sehr ama mein Haut ist kalt. Sesiniz kapalı. Okey ya öyle şey yapayım. Hatta bu bir yerde Teil 3 sorusu olarak bir kalp şivası ne demek? Hasta bunu nasıl tarif etti gibi soruyorlar da. Orada ya Sie schwitze ya ama Ihre Haut ist kalt. Okey ya. O demek. Teşekkür ederim, sağ ol. Rica ederim abla. Buyurun Ekrem abi. Bu kalç vasıta yani hasta fibrik hissetmiyor ama şey var şiddetli hani bir Semptomatische Aktivierung'dan dolayı. evet, aktim tabii yani o gördüğümüz tablo ama yani hep bunu gördüğümüz hasta hep kötü hasta olduğu için yani o anda mesela ateşine falan bakmıyoruz onu yani böyle bir kalç varsa o böyle şeyi hatırlıyorum mesela o acilleri böyle bembeyaz kağıt gibi su gibi Sen terlemiş. O bakmıyorsun hasta değil mi? gidiyor Hemşireler artık illaki yani. bak. Hemşireler illaki bakıyordur abi. Sen onu genelde hemşireler yaptığı için. Sen o yüzden şey Ya yapmıyorsun. genelde öyle bir hasta da hani kıyamet böyle şey olduğu için o çok rahat olmuyorsun klinikte yani düşünsene şimdi ameliyat ettiğin hasta postop ikinci günde böyle bir tabloyla o anda böyle karışıyor yani servis o kalçvayız Biliyorum. böyle bir şey değil yani biz onu gördüğümüz zaman Evet. şey daha iyi bilir İbrahim hocam yani enteresan o kötü bir görüntü yani kalçvayız. Evet. Tamam hocam. Evet. Bu baya bir reaksiyon var ya. Bunları bu hani Florian hep mi soruyormuş öyle bir yani. Yok, hepsini bir anda sormuyor. Hani bunları hep diyoruz ya, muhtemelen bunlar bir sürü Erfahrung'dan toparlanıp bir araya getirilmiş olan reaksiyonlar. Florian gıcıklığı şeyden mi? Yani şey davrandığı için, ters davrandığı için mi sadece? Ben hani şey reaksiyonları falan da fazla Çok zannediyorum. kaygılı olmasından ve çok konuşması. Ters değil de çok kaygılı başlangıçta. Ama işte doktor onu başlangıçta kesip rahatlattı. O zaman sakinleşiyormuş genelde. Ondan sonra da şey, çok konuşması. Sen soru Tamam. soruyorsun, o bir hikaye anlatıyorsan aradan seçmen gerekiyor cevabı. Tamam. Ters konuştuklarında bayağı demoralize oluyor insan da hani öyle kaygılı olması anlaşılır, tolere İşte edilebilir bir ters şey. konuşması da ne zaman oluyormuş? Başta çok kaygılı ve sen onu rahatlatmıyorsun ya, o zaman ters olmaya başlıyormuş. Ha, o zaman ona dikkat edeceğiz. Evet. Hastaları rahatlatmak o yüzden çok önemli. Yani hastaları rahatlatmak kendi sağlığımız için, ruh sağlığımız için önemli. Devamındaki. Çünkü işte bir şey moduna geçiyorlar. Sürekli talep eder moda geçiyorlar. Dolayısıyla o seni strese sokuyor. Masayı başlangıçta rahatlattın. Yani rahatlatmak için ne olduğu önemli değil. Bazısına ağrı kesici vereceksin şikayet oysa. İşte bazısının vital parametresini kontrol edeceksin. İşte bazısının EKG'sini yapacaksın. Hasta benle ilgileniyor. Hemen bir şey yaptı diyor, rahatlıyor. Muş öyle diyorlar. Benim hastam hani huzursuz değil de elhamdülillah. Bir sıkıntı yaşamadım da. Okuduklarımdan, kendi çalışma sürecimden öğrendiklerim bunlardı. Tamam. Ama şeyler yani şunu hatırlatayım, bu özellikle Florian için hazırladığınız açıklama soruları bunlar bayağı detaylı ve de şey gibiler hani maymuncuk gibi açıklamalar, bunları alıp üzerindeki tanıydı her şeyi kullanabiliriz yani bu özellikle şu 3 sayfa çok efektif. İyi Hayır, çalıştı. güçle ilgili sorular mı? Evet Yoksa hocam. Şeyin reaksiyonlar mı? hastanın reaksiyonları özellikle. Evet, işte onlar bu zamana kadarki tüm Erfahrung'larda o Florian'ın yaptığı reaksiyonlar ve benim onlara hani oluşturduğum yanıtlar. Evet yani şey başka konular için de kullanılır yani Tabii. terminolojiyi değiştirip. Kesinlikle aynen öyle. Evet. Zaten bir reaksiyon var, atıyorum başlangıçta ben zaten verdim bilgilerimi. Birkaç hasta bunu yapıyor. Hepsine aynı şeyi söyleyeceksin. İşte ben şunu olmaktan korkuyorum. Hepsine aynı şey söyleyeceksin. Ya ich verstehe ihre Angst, aber ich gehe nicht davon aus. Tabii düşünmüyorsan. Ich gehe nicht davon aus, weil ihre Beschwerden nicht so, işte hangi hastalıksa atıyorum aynen Krebs pasın diyorsun. Bu hani bir hastalık var ondan korkuyorum diyor ama sen onu düşünmüyorsun ferdah diyagnoz olarak. Hep bunu söylüyorsun. Eğer düşündüğün bir şeyse ich verstehe ihre Angst, aber machen Sie sich keine Sorgen, wir werden alle notwendige Untersuchungen durchführen. Bakın bir sürü hasta bunları söyleyebiliyor. Hepsine aynı şey. Bir sürü hasta şu erblich midir diye soruyor. Hemen ya das ist nicht unbedingt. Es gibt viele verschiedene Ursachen. Wir werden heute die Ursache ihrer Beschwerden finden. Bakın her birine aynı şey. Hiç değiştirmiyorum. Genel geçer şeyler. Öyle olunca da ne oluyor? Daha hızlı söyleyebiliyorum. Daha hızlı reaksiyon verebiliyorum. Her birine ayrı ayrı düşündüğünüz zaman hani insan işin içinden çıkamaz. Öyle. Evet hocam. Tamam Tunç. Buyurun Ekrem Hallo, Hocam. guten Tag. Ein Moment bitte. Labor Anruf yapalım. Yapalım hocam. Çetin Hocam yapmak ister misiniz? Ben de yapabilirim. Yani olabilir de şey, diyaloğu unuttum ben. Hani çok dikkat etmemiştim. İbrahim abi. Gerçi İbrahim abi müsait değil. Bugün Ben yarın ben yapayım. yapsam. Yarın ben Ben yapalım yapayım hocam. hocam. Evet yani. Okey. Biteşin İpek abla. Kling Ja, hallo, özü hier. Ya. Bitte schön. ich bin Frau Müller aus dem Labor. Ja. Entschuldigung, ja. Frau Bergheim, Ben. Kaliumwert liegt 2,58 Millimol pro Liter. Könnten Sie bitte diese Werte Ihren Oberarztin weiterleiten? Ja gerne, ja gerne. Das mache ich. Okay, Alles schönen klar. Tag. Ciao. Ciao. Tschüss. Hallo, guten Tag. Guten Tag, Herr Özyuvalı. Ja, Herzlich willkommen. Woher kommen Sie? ich komme aus der Türkei. Okay. Seit wann sind Sie in Deutschland? Circa 3 Jahren bin ich in Deutschland. Wann haben Sie Ihr Medizinstudium abgeschlossen? Ich habe mein Medizinstudium im Jahr 2003 absolviert. Wow, Sie hatten viel Erfahrung gemacht, oder? Ich hoffe. Ja, ob, nicht ich hoffe. Ja, natürlich. Okay. Sind Sie Fachärzte? Ja, Welche Fachrichtungen? ich bin Urologe. Okay. Seit wann sind Sie Urologe? Circa 13 Jahre. 13 Jahren. Ja, 13 Jahre. 2013 bin ich Facharzt bei der Urologie geworden. Und dann circa 10 Jahre arbeite ich bei der Urologieabteilung. Okay, ich verstehe. Sie haben auch als Allgemeinärzte gearbeitet Ja, vor natürlich. die Weiterbildung, ja? Ja, ich Wie habe lange haben Sie als Allgemeinärzte gearbeitet? 2 Jahre habe ich Ja. allgemein Ärzte als Notfalldienst gearbeitet und dann circa 2 Jahre Kinderchirurgie, Kinderurologie gearbeitet und dann 2007 habe ich Urologie Fachrichtung begonnen und dann ja 2013 meine Fachausbildung absolviert und dann Okay. Was ist Ihr Ziel in Deutschland? ja wieder als Arzt in meinem Branche arbeiten können. Was bedeutet Branchen? Meine Branche, Urologie. Wird Branche benutzt in Deutschland Ja. als Fachrichtung. Immer, immer. Meine Branche. Nicht Deutsch, ganz Französisch. Branche. Meine Branche ist, aber nicht Branche. Branche ist falsch. Deutsche sagen Branche. Okay. Okay, was haben Sie heute für uns? Ich habe eine neue Patientin aufgenommen. Florian Wilms, 42 Jahre alt. Am Ende haben Sie auch mit Florian Wilms kennengelernt. Ja. Wow. Gott sei Dank. Heute war er sehr, sehr gut, ganz höflich, ganz sympathisch. Ich glaube, dass Sie sehr nett Ja, das war sehr, sehr nett. sind. Deswegen er ist höflich. Okay, bitte schon weiter. Bevor ich meine Patienten vorstelle, möchte ich Ihnen etwas Wichtiges mitteilen. Habe ich gerade einen Anruf aus dem Labor bekommen. Es geht um Frau Bergmann. Kaliumwerte ist 2,58 Millimol pro Liter. Ist es deutlich erniedrigt. Und möchte Was ich bedeutet das? Hypokaliämie, das bedeutet, das spricht Hypokaliämie. Normalwert ist circa 3,5 und 5,5. Ne yapayım? Hypokaliämi şeylerini mi açıklamak lazım hocam? Nein, wenn der Prüfer oder die Prüfer fragt, kannst du erklären. Aber wenn du keine Fragen bekommst, solltest du nicht erklären. Wissen Sie, welche Ursache gibt es für die Hypokalämie? Gibt es viele verschiedene Ursachen und Verdauungssystemprobleme und Diuretik Medikament und was Ernährung Problemen und vielleicht eine chronische gastrointestinale Darmerkrankung, Crohn oder ulcerativ Colitis. Das war's. Hocam Okay. bakmıştım ama aklıma gelmiyor diğerleri. Toparlayamadım. Verdauungssystem sistem problemi diyöre Erbrechen und diüretik Einnahme Ya, kusmuyor. metabolische respiratorische Alkalose und Nefropathie. Ja, Und Morbus Crohn oder ulcerativ Colitis kann auf Ursache sein wegen sehr häufige diüre. Ich habe nur Ja, ich vermute, ich weiß es nicht genau, aber ich vermute. Okay. Welche Symptome erwarten Sie bei Hypokalämie? ich erwarte bei der Hypokaliämie Bradykardie, lange QT-Zyklus. Sogenannten Bradykardie und weitere Erfahrung habe ich nicht, weitere Kenntnisse habe ich nicht. Okay. Am wichtigsten ist Herzrhythmusstörungen, Ja. besonders Kammerflimmern. Kammerflimmern, ja. Ja. Wie wird Kammerflimmer behandelt? Was machen wir bei Kammerflimmern? Bei der Kammerflimmer, ich denke, Amiodaron oder Kardioversion. Ich weiß es nicht genau, Medikamente haben, aber Defibrillator machen wir sofort. Kardioversion. Nicht aber Kammerflimmer, Kammertachykardie, ja. Fibrillation, ja. Defibrillation, ja. Çat. Ja, aber Kammerflimmer, nicht Ja, Kammer. Kammerflimmer. Wir sagen wir Kammerflimmer. Okay. Welche EKG-Veränderung gibt es bei Hypokalämie? Ich denke, bei der Ventriküler Tachykardi ya nasıl anlatacağım hocam onu? Yani Ventriküler Tachykardi'nin şeyi tipik ama Yani sadece sonuçta kammerflimmer yapmıyor. Başka şeyler de yapabiliyor. Sadece ona özgü ben şey yapıyor sadece da. şeyi uzattığını biliyorum. Hani QT'yi falan uzattığını biliyorum. Yani Ritmi. şöyle Yok. ST Senkung yapıyor. ST Strecke Senkung. Ondan sonra Abnahme DAT-Welle und Spritze de U-Welle. Erwarten wir bei EKG diese Veränderungen. Sorulur mu hocam bunlar? Sorulabilir. Çünkü Sorulur. şeyle ilgili her şey bana mesela semptomları sormuştu, Urzahayı sormuştu. SL ile ilgili. Bana da hipokalemi gelmişti. Hayır, hipokalemi gelmişti. Onları sormuştu yani. Sordum. Evet. Bakmak lazım hocam. Ben işte direkt şu an vakalara odaklıyım. Çok da bunlara giremeyeceğim açıkçası. Yani sadece böyle bu kadar ayrıntısına giremem yani. Bu çok zor bir şey değil Ekrem abi. Gözünüzü korkutmayın. Anladım. İki sayfa not var. Onu okuyacaksınız 3-4 kere. Bu Tay 3'te doktorlarla ilk karşılaştığınızda yapacağınız kısım. O yüzden önemli yani. Anladım. Anlatabiliyor muyum? Şeye Yabana atmayın bakalım. bunu. Hiponatremi, hipokalemi, Bakacağınız o diğer. zaten 5-6 tane şey var sadece. Anladım. Tamam? İki Tamam. sayfalık not. Ben Gözünüz de korkmasın. şey hiç bakmadım. Hani o labo okullara o telefon şeylerine o değerlere hiç bakmadım da. Yani işte konularımı ikinci tekrar bitirmeye çalışıyorum. Evet İşte hocam. şöyle yapabilirsiniz. Hipoalatremi. Her gün bir vakayı çalışırken bir tanesini de okuyabilirsiniz. Anladım hocam. Bugün Bir yapalım tanesini hocam. okuyun. Hatta oradaki sırayla takip edin. Mesela deyin ki yarın mesela bugün hipokalemi yaptınız. Yarın hiperkalemi yapalım. Siz bugün hiperkalemiyi okuyun. Siz Tamam. okuyun. Burada ben size soracağım, cevaplamaya çalışacaksınız. Siz cevaplayamazsanız ben size söyleyeceğim. Zorunlu olarak öğrenmiş Anladım. olacaksınız. Tamam hocam. Bu Tamam. gözden çıkarılacak bir şey değil. Tay 3'teki ilk temas bununla oluyor. Direkt buradan. İlk bununla başlıyorsunuz. Onlar da bununla ilgili soru soruyor. O zaman canınız sıkılabilir cevap veremeyince. Anladım hocam. Hepsini de bilmek zorunda değilsiniz. Urza hayla ilgili birkaç bir şey söylediniz. Semptomla ilgili birkaç bir şey söylediniz. Bu bile yeterli olur. Tamam mı? Ama Tamam. emin bir şekilde söyleyin. Bu kalem çok uzak konular bizi. Okuyunca uzak olmayacaksınız. Benim kadar uzak değilsindir. Yani. O yüzden oku ve cevap ver. Yapamayacağım bir şey değil. Okey. Tamam Was hocam. Ich habe eine neue Patientin aufgenommen. Es geht um Florian Wild. Der sich, der ist 42-jähriger Patient, geboren am 2.2.1982. Der wiegt 94,5 Kilo. Der ist 1,87 Meter groß. Der stellte sich heute bei uns wegen seit heute Morgen plötzlich aufgetretenen, am Anfang stechen und brennend, dumpf, retrosternal, Brustschmerzen vor. Laut Angaben der Patienten sind die Schmerzen zunächst stehen und brennend, aber aktuell drückend und dumpf. Die Schmerzen strahlen in den linken Arm und im Hals. Schmerzintensität liegt bei am Anfang 8 von 10. Jetzt aber 4 oder 5 von 10 auf einer Schmerzskala. Der Patient gibt an, dass er ähnliche Beschwerden seit letzten Jahr im Sommer circa vor 2 Monaten 3 oder 2 oder 3 Mal erlebt. Der Attacke jeweils bei Belastung, besonders beim Treppensteigen. Es dauert circa 30 Minuten. Begleitend sind Angina pectoris, Was bedeutet angina pectoris, Herr Doktor? Brustschmerzen. Aber Sie haben schon Brustschmerzen erwähnt. Ja, okay. Begleitend sind Neuse ohne Erbrechen, Dyspnoe, Kaltschweiß und Fatigue. Vegetativ anamnestisch ergaben sich in Appetanz seit heute Morgen Gewichtszunahme von 3 Kilo in der letzten 3 Jahren. Schlafstörung wegen der Todangst. Als Vorerkrankungen erleidet er ein chronische Husten seit 5 Jahren. Ihrem Hausarzt sagte ihm, Hypercholesterinämie. Aber weitere Info keine. Medikamentös nimmt A Acetylcystein ASS in unklare Dosierung. ASS. ACS. ASS yok. ASS aspirin. Ya. ASS. ASS. In unklare Dosierung. Allergien nicht bekannt. Was ist denn Noxen? Er raucht seit dem 18. Lebensjahr. Letzte 3 Jahren eine Schachtel pro Tag, aber vorher halbe Schachtel pro Tag wurde bejaht. Alkoholkonsum wurde zwei Flasche Bier oder zwei oder drei Gläser Wein pro Woche wurde bejaht. Und Drogenkonsum wurde verneint. In der Familienanamnese berichtet er, der Vater ist an einem Herzanfall verstorben. Die Mutter leidet an rheumatischen Arthritis. Er hat eine Schwester. Die Schwester leidet an Adipositas und Varizen. Herr Wilms ist eine Speditionskaufmann, verheiratet. Er hat eine Tochter, 11 Jahre alt und gesund. Aufgrund der anamnestischen Angaben habe ich den Verdacht auf Akut-Koronar-Syndrom. Was bedeutet akut koroner sendrom, Herr Doktor? Akut-Koronar-Syndrom. Akut-Koronar-Syndrom ist eine Notfallsituation, eine Notfallerkrankung, da eine im Blutgefäß im Herz, eine Verengung im Blutgefäß. Deswegen aufgetretene plötzlich Infarkt des Herzens. Okay. Buna tanıma çalışmıştım ama şimdi gene Yo, yine de toparlayayım. anlaşılır tanım. Gayet şey. Ben şöyle söylüyordum. Senin tanımın da gayet doğru, sorun yok. Ya akut koroner sendrom bedeutet durchblutungsstörungen der Herzgefäße. Und akut koroner sendrom umfasst sistemi, nicht sistemi und instabile angina pectoris. Hocam bu şey çok güzel. Dün özellikle bunu çalışmıştım ama yani böyle bir şey oldu, takıntı oldu. Hayır, gayet güzel söyledin. Bir şeye takılmana gerek yok. Takıldın ama devam ettin ve açıkladın. Tamam? Bu Sorun şey. yok. Dedin ki Ferengung de Blutgefäße im Herz. Tamam. Kalpteki kan damarlarındaki daralma. Tamam. Acil bir sütüasyon. Evet, söylediğin hiçbir şey yanlış değildi. Önemli olan sessiz kalmamak ve bir şeyler söylemek. Sen zaten tanımını da söyledin, şeyi de söyledin. Acil bir durum olduğunu, sorun değil. Tamam? Tamam hocam. Bitte schön. Yani... Wofür akut koroner sendrom. Bei diesem Falle. plötzlich aufgetretene Brustschmerzen ondan Schmerzcharakter stechend, dumpf in der letzten Zeit drückend und gibt es eine positive familiäre Anamnese, der Vater verstorben an Herzanfall und der Patient raucht seit mit 18. Lebensjahr täglich circa eine Schachtel Zigaretten. Alkoholkonsum auch und Lebensstil ist sehr wichtig. Und Hat viele Risikofaktör, meinen Sie? Ja. er hat Okay. viele Risikofaktoren. Okay. Wer differenziell Diagnos kommen in Betracht? Differenzialdiagnostisch kommen Lungenembolie, ein Lungenembolie und gastroösophageal Refluxkrankheit in Betracht. So, weitere Abklärung. Was würden Sie durchführen? Ich würde gerne als erstes eine körperliche Untersuchung durchführen. Dann Blut für Labor abnehmen. Im Blutlabor Blutbild, Leber- und Nierenwerte und Herzenzyme, Troponin-T und CK, Kreatin Kinaz, MB und Genomparameter und ja, ich würde gerne einen EKG durchführen und dann einen Kardiologie-Check-Konsult anfordern. Gegebenenfalls ein CT-Angiografie oder Koroner-Angiografie anfordern. Okay. Wie können Sie den Patienten behandeln? Als erstes beim Notfall auf jeden Fall ich werde diese Patienten intensiv aufnehmen. Und die erste Maßnahme ist Morphin am Anfang 3 Milligramm, IV intravenös und Sauerstoffgabe. Wenn die Sauerstoffsättigung unter 90% und dann gegebenenfalls, wenn es benötigt ist, Nitroglycerin. Und auf jeden Fall ASS, Acetylsalicylsäure, 300 Milligramm IV intravenös und Heparin 5000 Unite oder Unit IV. Wenn es nötig, nach dem Stent könnte es einen Clopidogrel 600 Milligramm. Zusätzlich empfehle ich bei Bedarf Antiemetika und sowie ein Sedativ. Ja, super. Sie haben sehr gut gemacht. Ich gratuliere Ihnen. İnşallah sınavda aklımıza gelir bunlar. Sen her gün bunu birkaç kere tekrar ettiğinde sadece her gün bir vakaya odaklan. Bunu birkaç kere yap, o iyice yerleşir. Zaten biz senin sınavından bir hafta önce falan bitiriyor olmuş olacağız bütün failleri. 23 Mart'ta mıydı sınavın? Evet hocam, 23 Mart. Evet, son haftada daha yoğun bir şekilde tekrar tekrar yaparsın failleri. Evet hocam, inşallah. Günde 2-3 fail, 2-3 fail bir kere daha tekrar etmiş olursun. Ama İnşallah. hocam hani sınav tecrübesi olarak siz girdiniz mesela hastayı sunmaya başladınız. Dediniz ki vegetatif anamnezden sonrasına zaten devam ettirmiyorlar. Pat diye bir şey soruyor sana. Ha, ya ondan sonra böyle medikal sorular mı geliyor, paramedikale mi giriyor? Yani orada konuşma bağlamına göre değişiyor. Genelde bana hep hastayla ilgili sorular sordular. Evet, hastayım. Yani ben sunmadım da devamlı ailesinde önemli bir bilgi var mı diye sordular. Ondan sonra kendisinin hani önemli dikkate alınacak bir işte foya krempungu var mı diye sordular. Sonra onların nedenlerini sordular falan filan. Hani genelde hasta üzerinden hastayla ilişkili sorular ve işte onların kentnise kısmına giden sorular sordular. Hocam mesela gerçi hani sizde olmamıştır, unutmamışsınızdır siz soru. Mesela ben bunun sport drive'ını falan sormadım. Sormadığın şeyin üzerine geliyorlar mı? Böyle bir bilgi var mı? Ben bir sürü şeyi sormadım. Hani normalde SL vakasında da sorulabilecek. Hiçbirini bana sormadılar. Kadın bana babam öldü dedi. Adas tutmayalayt dedim. Niye öldüğü sormayı unuttum mesela. Hani orada. Ya da ağrı ile ilgili işte sorduğumuz 8-9 tane şey var ya. Ben 5-6 tanesini sordum. Bir kısmını sormadım. Ya sormayı unuttum. Rise'i infunk münfunk hiç sormadım. Bana hiç şunu da sormadın gibi bir şey sormadılar ama sorduğumun üzerine durdular mesela. Ben Roma İtalyası dışlamak için işte Morgenstern Fick kaydı sormuştum. Ne kadar süre sürdüğünü sormuştum. Diferansiyel tanı olarak Roma İtalyası söyleyince bunu dışlamak için hani bir şey yaptınız mı? Anamnezde bununla ilgili hani bir bilgi öğrendiniz mi gibi bir şey sordular. Ben de dedim şu soruları sordum ama bunların cevabı hani işte bunlar yo olmadığını söyledi, hasta gibi söyledi. Ya sormadım, hiçbir şeyin üzerinde durmadı ama çok önemli olan bir şey varsa sormadığın zaman bunu yakalıyorlarmış yani ve ifade ediyorlarmış. Teşekkür ederim. Özür dilerim, ben bir şey diyeceğim. Belki katkısı olur. Ben de sınava girmiştim Ekrem Hocam. İlk hipokalemiyi bana sormuştu. Ben açıkçası bilmiyordum. Sadece hani Telegram'da çalışıyorlardı ama onlar Kentlise'de çalışıyor diye kafamdan düşünüyordum. Hani Ofer Urzaha'yı falan son ana kalmıştı zaten. Dedim bakacak, hani bakabilecek şeyim yok tarzında. Neyse, hipokalemi vardı hocam, söyledim. En sık nedeni dedi. Söyleyemedim ama mekanizmasını, Stoffwechsel'ını düşünürsem çıkarabileceğimi, hani aslında bildiğim ama o anda söyleyemediğimi falan söylemiştim. Neyse, orada bana bir tepkisellik oluşmuştu. Onu hissediyorsunuz Sümeyra hocamın dediği gibi. Üç şeyi var. Urzahı, nedenini ben de nefret ediyorum elektrolitlerden ama barışacağım inşallah. Barışmam lazım. Neyse, nedeni orada bir tablo var. Hangi vakalarda görülür falan tarzında. İki, hani dediniz ya, ben de öyle biliyordum. Bir yere kadar sorup ondan sonra kesiyorlar. Hani soru soruyorlar. Fakat bu herhalde jüriye göre de değişiyor. Akıcı sunabilmemize göre de değişiyor. Hani beni sonuna kadar sundurdu. Bütün sunumu bitirdim. Bana böyle, benim şefim böyle, hani affedersiniz, ben donuk donuk diyeyim ona. Donuk donuk bakıyordu bana. Allah Allah diyorum, nerede hata yaptım falan. Hani güzel de sunduğumu düşünüyorum. Yani evet, bir iki yanlış bilgi aktardım, onu fark ettim ama hani mesela hastaya Gewicht verändert sormamıştım ben. Vaktim kalmamıştı. Ama onu dıdım dıdım bis auf vegetativ anamnese ist unauffällig dedim ya. Hani sanki sormuş gibi oldum. O yanlıştı, evet. Ama sorabilirdi mesela. Sorun değil. Ben sonra anlıyorum ki Danişin şimdi hani relevantları sunacakmışız sadece. Dolayısıyla o adamın bana donuk donuk bakma nedeni, acaba tutup işte kız kardeşinde de depresyon var falan demem miydi? Bilemedim. Yani hani gerekçeyi de açıklamadılar bana. Hani şunu söylemek istedim. Sonuna kadar sundura da biliyorlar. Dolayısıyla bu bizim biraz akıcılığımıza bağlı. Belki orada akıcılığı ben yakalayamadım. Hele bakalım bunu ne yapabiliyor diye beni görmek istediler. Bilemiyorum artık. Hocam, vaka Hani aklınızda buydu o olsun. zaman. Efendim? Hastanızda flor yandı o zaman. Nein. Hastam şeydi hocam. Diyabet Diyabet entgleisungtu. Ya. Ya komisyona göre değişebilecek bir sürü bir şey var. Ben Evet. burada zaten hepsini sundurtmaya çalışıyorum ki diliniz alışsın, akıcı Evet. olmaya başlasın. Bir yerde keserlerse de diğer kısımları size soru olarak soruyorlar. Hem soruyu anlıyor musunuz diye bakıyorlar hem de doğru bilgi almış mısın diye bakıyorlar. O yüzden hepsini sunmak, akıcı bir şekilde sunabilmek önemli yani. Kendimizi tanıtmak hocam, oradaki vakit şeyi, yani onu akıcı yapabilmek. Ya inşallah Allah güzel insanları rastlatırsa hocam, güzel olacak, vakit var inşallah. Evet. Ekrem abi dediğim gibi her gün bir tane şey benim attığım liste vardı ya benim hatta size şeyim var labor çalışma kağıtlarım. Her gün oradan bugün hipokalemi yaptık. Yarın hiperkalemi iki kere dönmüş oluruz. Sonra hiponatremi. Biz de her gün o sırayla size burada soralım. Tamam Tamam? hocam. Yani Bugün o hiperkalemiye bakın lütfen. ha yani ben o kadar ayrıntılar üzerinde duracaklarını düşünmüyordum hani. Görmüş Merak olduğunuz ettim. duruyorlar. Tamam hocam. Evet. O zaman girilecek mecbur. Evet. Tamam, teşekkür Ve ederim. göreceksiniz yani o kadar zor Yo olmadığını. yo hocam, öğreniriz hani diyorum ya, yani bize uzak olduğu için yani işte diyorum ya işte ya işte, siz de aynısınız işte, yıllardır biz bir şeylerden uzak duruyoruz hani, buna da şeye bakamadık ya, bu bir dil sınavı mı, bir bilim sınavı mı, kimi geliyor Ya dil dilden sınavı, takılmış, kimi dilden takılmış. dil yani şıprahe. Tamamen konuşmanı bakıyor. Bir sürü şey bilemesen de ama bilemediğini nasıl açıkladığın, şey ya ben okumuştum da unuttum aslında bunlar şöyle önemli böyle önemli falan. Ya konuşabiliyorsan onun üzerine o da sorun değil. Yani hapsahe şıprahe. Ama hem ya zaten konuşmak bizim için biraz zor değil mi? O yüzden en azından onların sorabileceği şeylerde önceden hazırlanma ihtimalimiz varken onlara hazırlanabilelim, konuşabilelim ki konuşuyoruz zannetsinler. Şimdi ben sokağa çıkınca konuşabiliyor muyum yani? Hani çocuğun annesine babası, arkadaşların annesi babasıyla karşılaşmamak için ya da bir şey söylememek Kaçıyoruz. için türlü yol bulmaya çalışıyorum. Hani Tamam, kolay değil yani konuşmak. Ama bu bizim önceden hazırlanabileceğimiz bir alan. aynen. O alanda hazırlanalım, konuşma pratiği yapalım, orada da konuşabilelim. Dün mesela sınav sonucu olumsuz olan arkadaşlardan biri diyor ki işte üçüncü kısımda, aslında birinci kısım çok fena gitmedi diyor. Üçüncü kısımda bir şeyler sormuşlar. Böyle konu dağılmış. Aslında diyor jüri de diyor. Böyle eğlenceli bir jüriydi, öyle şey değildi diyor. Şimdi onlar bir şey soruyor. Ben hemen dönüyorum, tekrar anamneze diyor. Tam böyle vegetatif anamnezdeyim falan. O bir şey soruyor. Ben hemen kısa bir cevap veriyorum, anamneze dönüyorum. Tekrar başka bir şey sordu. Ben gene bu defa şeye, foyer krankongun gün geldim. Demiş anamneze devam etmeni istemiyorum demiş. Ben sana o analizi sundurmayacağım demiş. Ondan sonra kaldı arkadaş. Diyor ki yani resmen adam böyle kesti diyor bana, ben bu analizi sundurmayacağım sana, bunu istemiyorum diye falan böyle uyardı diyor beni. Sonra da diyor öyle diyor, gayet zaten olumsuz bir şey de çıktık aslında diyor, hani çok teknik bir şey yapmamıştım hani diyor, böyle bir gross fela yapmamıştım. Demek ki onların da artık izlenim Ya mi? nasıl yorumladılarsa işte değişiyor. Hani biz direkt spontan konuşmamak için hepsini mi sunmaya çalışıyor gibi mi yorumladılar? Ne yorumladılarsa artık. Neyse Allah insanlarla karşılaştırsın. Hocam ben bir şey daha söyleyebilir miyim? Hani tecrübemi ben şöyle yorumluyorum. Sınavda benim hatam şuydu, anda kalamamaktı. Çünkü konuşmam iyi olmadığı için ağzından çıkan kelimenin bana soru olarak dönmesi ya da derinleşmesiydi konuşmanın. Fakat şimdi ikinci sınava inşallah gene gireceğim. Buradaki bakış açım inşallah şu olacak. Ben elimden geleni yapacağım. Konuşmamdan da ne gelirse gelsin. Sonuçta püriferliğini yapacak. Ben de ne diyorduk hocam ona ya? Sınava gire pürifen Linden miydi diyorduk? Çetin hocam söylüyordu ona. Hani ben de sınav adaylığımı yapacağım. İşte onun kaygısı, endişesiyle rahat olamadım Tayl 3'te gibi gibi, hani biz üzerimize düşeni yapacağız dediğiniz gibi, onların bırakacağı varsa bırakıyorlar, geçireceği varsa da geçiriyorlar, dua ediyoruz inşallah. Evet, kontrol edebileceğimiz tek kısım bizim kendi Evet yapacağımız Sümeyra kısım. hocam, senin bu şeyini çok seviyorum ben, unutuyorum da, bak bugün dün yazayım dedim yazamadım, hani kendi kontrol edebildiğim şeyi düşünmeye ve yönetmeye çalışacağım. Teşekkür ederim. İnşallah. Evet, şimdi aslında dün de akut koroner sendromu yaptık ama tekrar olması ve yardımcı olabileceğini düşündüğüm için tekrardan sorulardan ve sormak istediğiniz reaksiyon varsa onlar üzerine konuşalım. Bir 10 dakikamız falan kalmış. Şimdi şöyle sorularda akut koroner sendrom zaten Schmerson'la, Bruce Schmerson'la geliyor. En önemli şey Schmerson'da tam olarak nerede? Wo genau haben Sie diese Schmerzen? Seit wann haben Sie diese Schmerzen? Burada hastanın ne söylediğine dikkat etmek lazım. Çünkü momentan şu an Schmerzen olmayabilir. Öyle momentan haben Sie diese Schmerzen. Onun başlangıçta söylediği şeye göre anlayabilirsiniz. Diyor ki seit heute morgen habe ich die Schmerzen. Momentan Schmerzen var demek ama heute morgen hatte ich Schmerzen diyorsa sabah varmış şimdi yokmuş. Onaylamış işte, momentan haben Sie keine Schmerzen gibi bir şey söylenilebilir. Neyse önemli olan wo seit wann. Ondan sonra ist Schmerzen plötzlich oder langsam aufgetreten? Ya bence bu çok önemli. Çünkü hani stabil anjinal, instabil anjinayı ve akut koroner sendromu temel ayıran şeylerden birisi nasıl ortaya çıkıyor değil mi? Yani inder ruhede mi çıkıyor, Belastung'la mı çıkıyor? Hani Belastung'la çıkıyorsa, kısa süreli olup kendiliğinden kayboluyorsa buna ya normal angina pectoris diyoruz. Yani instabil demiyoruz, stabil diyoruz. Ve çoğu zaman zaten önceki öyküleri hastaların stabil angina oluyor. O yüzden bu soru önemli yani işte Sind die Schmerzen plötzlich oder langsam aufgetreten? Gibt es eine bestimmte Auslöser für die Schmerzen? Zum Beispiel haben Sie sich am Brustkorb verletzt oder haben Sie eine stressige Situation erlebt gibi bir şey soruyorsunuz. Ondan sonra strahlende Schmerzen irgendwohin aus, zum Beispiel in den Hals, in den linken Arm soruyorsunuz. Sonra baktınız ki bunlar akut koroner sendromu işaret ediyor. İşte Bruce Schmerzen diyor, Hinteden Bruce Bain diyor, Strahlen diyor, işte diyor inder ruhe de ortaya çıktı diyor, bazen Strahlen demeyebilir. O zaman hemen ne yapıyorsunuz? Kesiyorsunuz. Ich möchte Sie nicht unberuhigen, aber Sie haben eine typische Symptome für Herzkrankheit, deswegen muss ich das Gespräch unterbrechen und ich möchte sofort eine EKG schreiben, etwas Blut abnehmen, um Ihre Herz fonksiyon zu beurteilen diyorsunuz. Ondan sonra bunları söylediniz. Sonra können wir das Gespräch weiterführen? Kesmemi yaptım. Devam ediyorum diyorum. Devam ediyorum. Sonra burada şunu sorabilirim hemen ağrı ile ilgili devam etmeden. Haben Sie dabei Luftnot, Engegefühl, Herzrasen bemerkt diyorum. Ondan sonra ist Ihnen aufgefallen, dass Sie Kaltschweiß, Schwindel, Müdigkeit oder Angst haben diyorum. Bunların da cevabını aldım. Sonra ağrı ile ilgili devam ediyorum. İşte aslında devamı da ağrı ile ilgili hani söyleyeceğiniz çok da bir şey yok. Şunu soracaksınız. Können Sie die Schmerzen genau beschreiben? Sind die Schmerzen dumpf, stechend? Diyorsunuz. Wie stark sind die Schmerzen auf einer Schmerzskala von 1 bis 10? İşte bunu söylüyorsunuz. Valla Verstärker ya da Lindert faktörleri ben Bruce Schmerzen'de sormayı çok mantıklı bulmuyorum. Zaten kısa süredir orada var oluyor. Ama isterseniz sorulabilir. Yanlış değil yani. Ama sonra ist das erste Mal oder hatten Sie schon früher einige Symptome diyorsunuz. Yani önceki öyküsünü de buradan almış oluyorsunuz. Tabii önceden de varsa hemen sorabilirsiniz. Haben Sie deswegen beim Ihrem Hausarzt besucht? Hani bunu sorabilirsiniz. Ondan sonra da hangi hastalıkları dışlamak istiyorum? İşte gastroözofageal reflü krankheit. Okay. Leiden Sie unter Sodbrennen, saures Aufstoßen diyorum gastroözofageal reflü krankheit'i dışlamak için. Sonra ist Ihnen aufgefallen, dass Sie geschwollenes, gerötetes, überwärmtes Bein bemerkt, Lungenemboliyi dışlamak için bunu soruyor oldum. Ondan sonra vegetatif anamneze geçiyorum. İşte ne yapıyordum? FIBA, Şütülfroz, Nachschweiß, işte Schweiß Ausbrüche, Appetit, Gewicht, Schlaf, Übelkeit, Nausea, Übelkeit, Erbrechen, Stuhlgang, Wasalassen. Bunları soruyor oluyorum. Ondan sonra da zaten klasik devam ediyor oluyorum. Şimdi reaksiyonlar anlamında en önemli reaksiyon burada Unterbrechen yapmak. Bunu söylüyor olduk. Az önce Ekrem abi açıklarken söylemiştim. İşte ben her infarkt geçirmekten ve ölmekten korkuyorum diyor. Orada dediğim gibi yani bu adam her infarkt geçiriyor şu an. O yüzden hani ich verstehe Ihre Angst, aber Sie sind jetzt im Krankenhaus. Wir werden alle notwendigen Untersuchungen durchführen und sofort fangen wir die Therapie an gibi hani söyleyip hastayı rahatlatıyoruz. Yok öyle düşünmeyin, en kötüyü düşünmeyin. İlla babanız da oldu diye siz de olacak diye bir şey yok. Adam şu an ona sahip zaten. O yüzden böyle cevap veriyoruz orada. Başka burada sormak istediğiniz reaksiyonlar neler? Dün hani Florian olduğunu düşünüp bazı reaksiyonları söylemiştim. Spesifik bugüne dair sormak istediğiniz hani reaksiyon var mı? Buna nasıl yanıt verdiniz falan filan diye. Hocam şu datalarımı vermiştim diyordu ya. Hani bir de onu söylersen sana Yani zahmet. data vermelerde hep şöyle söylüyorum. Ja, diese Fragen sind für uns sehr wichtig, sie mit anderen Patienten, sie nicht mit anderen Patienten mit gleichen Namen, gleichen Alter zu verwechseln. Hep böyle söylüyorum. Tüm bunu soran hastalarda. Bu sorular bizim için önemli. Sizi diğer aynı isimli ve aynı yaşta olan hastalarla karıştırmamak için. Hep bu. Diese Fragen sind für uns sehr wichtig, sie nicht mit anderen Patienten mit gleichen Namen und gleichen Alten zu verwechseln. Bu. Bir de sizi çok bekledim hani bir de Alman hekim yok mu tarzında vardı. Ya sizi çok bekledim. İkisi ayrı reaksiyonlar. Sizi çok bekledim de ben bunu şunu söylüyordum. Ja, es tut mir leid, dass Sie so lange gewartet haben. Aber ja, wissen Sie, wir sind jetzt im Notaufnahme und heute haben wir viele Patienten. Aber jetzt sofort kann ich mich um Ihre Beschwerden kümmern. Können wir anfangen? Bu. Önce özür diliyorum çok beklediği için ama notaufnahmedeyiz bir sürü hastam vardı diyorum ama şimdi ben sizin beşverdelerinizle ilgilenebilirim. Başlayabilir miyiz? Bu. Diğeri neydi? Ha, Deutsch Arzt. Almandı. Ha, okay. Ja, ich verstehe Ihren Wunsch, aber momentan sind alle Ärzte mit anderen Patienten beschäftigt. Deswegen sollen Sie ein paar Stunden warten. Aber ich kann sofort Ihre Beschwerden kümmern. Können wir anfangen? Onu da böyle söylüyordum. Ya, bir de hocam bazen bir iki informasyon veriyor. Vashabı ich diyor. Hani. Ha, bu hasta da öyle Bu diyormuş. hasta da öyle kaygılı, hani Evet. EKG'ye bölmeni istiyor ya da neyse. Evet. Böyle durumlarda şöyle yapıyorum. Ja, das tut mir leid, dass Sie so eine Beschwerden haben. Aber momentan kann ich nicht genau wissen, aber wir werden alle notwendige Untersuchungen durchführen, dann ich kann Ihnen Schritt für Schritt erklären. Ya hastayı anladığımı söylüyorum, onu rahatlatıyorum ama şu an daha başta söyledin, bilemiyorum yani. Hemen başta bunu söylediyse böyle söylüyorum ama ortalarda artık benim fikrim oluştuysa ve daha doğrusu fikrim oluştuysa dedim, bazen ilk hasta söyler söylemez fikrimiz oluşuyor. 20 hasta var zaten benim SL'de olduğu gibi ama hastayı o an söylemek şey olmaz tabii ki doğru olmaz. Ama hap beşverdiği bitirmişsin bir sürü şey almışsın da alerjiyi sorarken benim neyim var diye soruyor. Aa, şu an daha çok erken demek çok saçma olur. O zaman orada söylenebilir yani dan işte böyle diyor. Ya ich habe den Verdacht auf bu. Ama das bleibt nur eine Vermutung. Deswegen müssen wir weiter Untersuchung durchführen diyeceğim. Sonra da devam edeceğim. Haben Sie Allergie gegen etwas gibi. Anlatabildim mi? Hocam. Teşekkürler. Hocam çok özür dilerim. Şey söyleyecektim de sadece ben de bu sizin şey es ist für uns wichtig zulu kullandınız ya. Orada zudaki özneyle yani kastedilen özneyle es ist wichtig'teki farklı olduğu için uns yerine damit'i sanki kullansak daha mı şey olur? Es ist für mich oder für uns wichtig, damit wir sie nicht mit anderen Patienten verwechseln diye. Hani gramatik olarak şey yapmak istedim. Ben de benzer kalıbı kullanıyorum da. Evet olabilir. Ben gramatiğe çok Umsu, dikkat ha, umsu etmiyorum olduğu için aynı özneye ilinti vermesi lazım. Hani ama. Okay. vermiyorsa damiti kullanmak lazım. İsterseniz düzeltebiliriz öyle. Okay, o zaman şöyle diyebiliriz. Diese Fragen sind für uns sehr wichtig, damit Sie nicht mit anderen Patienten mit gleichen Namen und gleichen Alter verwechseln. Ja, da einfach nicht verwechseln. Yani ama damit wir sie nicht mit anderen Patienten verwechseln. Okay. Başka herhangi bir soru ya da katkı? Hocam yine bu vakada sizin aldığınız bir tane ekstra not var. Sadece bir tane briefte var. Guest corn. Guest corn. Ya şey arpacık mı ne varmış Arkadaş, galiba onun evet yani böyle bir kızında şey onu gelmiş. soruyormuş. Evet. Eine akute bakterielle Entzündung. Eine Drüse oder eine Haarfollikels am Augenlid. Yeterli Bu olur. şey Elias'ın notlarınızda mı hocam? Yani Evet, Ekrem evet, abi. evet. Elias olanlarda. Ha, Evet. tamam onları. Şey atıyorum hocam. Şey yapmıştım. Bu hani bu Bir hoca atmıştı gelmiş onlardan. Evet ama diğer galiba bunun notlarda kızında mı yok. ne, bişinde mi ne var? Onu soruyor bu ne demek gibi. Ona Hani dedim ya, ne demek diye sorduğu şeye hemen kısaca onun tanımını söyleyeyim. Mesela bugün Gruner Şter ne diye sordu Çetin Hocam. Ekrem Hocam ne dedi? Algın ihnen durup. Erhöfte algın ihnen durup. Bitti. Aynen algın krankheit, es geht um einen erhöhte algın ihnen durup gibi bir şey yani. Hastalığın hemen tanımı. Hani bakteriyel infeksiyon de drüse in algın lind mesela gibi. Öyle.